برگ سبز، برنامه شماره 258. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش، همایون خرم در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، سلمان ساوجی، بساطی سمرقندی. غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. تا ماه رسیده آهم امشب، آه ار نرسد به ماهم امشب. بی ماه رخش نخفته چشمم، ای ماه توی گواهم امشب. دیشب ز تو دیدم نگاهی، در حسرت آن نگاهم امشب. بی جرم تو رانده دوشم از بزم، بی جرم تو رانده دوشم از بزم. من آمده عذر خواهم امشب. Thank you. من سرگشته به دست تو کجا افتادم؟ دست من گیر خدا را که ز پا افتادم. پیش از آن که از لب و دندان تو یابم کامی، چون زبان در دهن خلق خدا افتادم. Thank you. تو جفا کردی و من باز وفا می آرم، که حق صحبت دیرینه به جا می آرم. دم به دم دست غمت خون دل ما ریزد، هر نفس جان دیگر من ز کجا می آرم. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست، طاقت بار همه ایامم شب برانم که مگر روز نخواهد بودن. بام دادم چو ببینم طمع thank you. چشم تو به دو چشم تو که چشم از تو به این آم نیست نو شب کند زار چو غیرم ز در یار جدا در جدا گریه کند بر من و دیوار جدا غیر از یار جدا چون نشد از چاره من عاقبت من شدم از یار به ناچار جدا برگ سبز برنامه شماره 258